Nu door de Nieuwe Hoogstraat richting de Dam. Nee! antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! En nu? Ja, we zijn nu aangekomen op de Dam. En we staan stil voor het paleis. En, er zal weer een spreker komen.